दोनों सोच ही रहे थे तभी देव बोला, क्या हुआ, अब क्या पैंट भी नहीं उतार सकते? कृष्ण ने सलाइवा गटकते हुए कहा, यार ये तो नर्स है, इसके सामने थोड़ी ना पैंट उतारेंगे। उसने नर्स को देखकर कहा, आप जाकर किसी मेल नर्स को बुलाकर लाइए। वो नर्स अब थोड़ा इरिटेट होकर बोली, ये क्या ड्रामा है, डॉक्टर को बुलाकर लाओ, मेल नर्स को बुलाकर लाओ, ये करो वो करो, चोट लगी भी है या ड्रामा कर रहे हो? इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हमें और भी पेशेंट देखने होते हैं। नर्स ने फिर देव को देखकर कहा, देखिए बताइए ट्रीटमेंट करना है या नहीं, और नहीं करना तो आप सब जा सकते हैं। देव नर्स से बोला, अरे आप गुस्सा मत होइए, वो क्या है ना, वो ये दोनों थोड़ा शर्मीले हैं। देव ने इतना ही कहा था कि कृष और युग दोनों ही शर्माने की एक्टिंग करने लगे और देव उन्हें दांत पीसते हुए देख रहा था। एक तो पहले ही देव संजना से नहीं मिल पाया, ऊपर से वो दोनों हॉस्पिटल में ड्रामा कर रहे थे। नर्स बोली, शर्मीले हैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पैरों का ट्रीटमेंट ही नहीं कराएंगे। देखिए इन्हें कहिए पैंट उतारेंगे, तभी तो मैं देखकर बताऊंगी कि चोट कहाँ लगी है। देव ने अपने दोनों भाइयों को देखा और दोनों ने नामे गर्दन हिला दी। देव ने फिर से नर्स से कहा, आप एक काम कीजिए, नीचे से इनकी पैंट काट दीजिए। नर्स को देव का आइडिया सही लगा, वो अपने साथ एक सीजर लेकर आई और उसने पहले कृष का पैर पकड़ा और उसके पैर को टेबल पर रखा, फिर धीरे धीरे कृष की पैंट उसकी घुटनों तक काट दी। नर्स ने जैसे ही कृष का घुटना देखा वो हैरान होकर बोली, इसमें तो बिल्कुल चोट नहीं लगी। ये सुनते ही देव की आंखें हैरानी से फैल गई और कृष उसने अपना घुटना पकड़कर दर्द से कराहते हुए कहा, लगता है अंदरूनी चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज ठीक से देखिए। नर्स ने जैसे ही कृष के घुटने पर हाथ लगाया, कृष दर्द के मारे जोरों से चिल्लाया। नर्स अभी कृष का पैर देख रही थी, नर्स के अकॉर्डिंग कृष के पैर में तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब भी नर्स कृष के पैर को हाथ लगाने की कोशिश करती तो कृष जोरों से चिल्लाने लगता। नर्स को तो कृष पर गुस्सा आ ही रहा था, साथ में देव भी कृष और युग को आंखें दिखा रहा था। और तभी देव का फोन वाइब्रेट हुआ, देव अपना फोन लेकर बाहर चला गया। जैसे ही देव अपना फोन लेकर गया वैसे ही कृष युग खड़े हो गए। कृष ने नर्स को देखकर कहा, क्या कह रही थी तू कि हम ड्रामा कर रहे हैं, निकलो यहाँ से, वरना अभी भी तुमने हमारे ड्रामे देखे नहीं है। कृष ने ये बात ऐसे कही थी कि वो नर्स डर गई। वो नर्स बाहर जाने लगी तभी युग बोला, और बाहर जाकर ना उस लंबे चौड़े लड़के को सच मत बता देना, वरना इसी अस्पताल में फैल जाएंगे और इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। वो नर्स चुपचाप वहां से चली गई। देव फोन रिसीव करके जैसे ही अंदर आया दोनों भाई फिर से बैठ गए। देव बोला, क्या हुआ, हो गया तुम दोनों का ट्रीटमेंट? हाँ हो गया, बस एक स्प्रे मारा उसने, सारा दर्द चला गया, युग ने देव को जवाब देते हुए कहा। तभी कृष बोला, यार चलो घर चलते हैं। देव हल्के गुस्से में बोला, हाँ चलो घर चलते हैं, तुम दोनों के एक्सीडेंट की वजह से मेरा और संजना का झगड़ा हो गया और अब मैं 2 दिन तक उससे मिल नहीं पाऊंगा। कृष ने कहा, देख यार संजना को तुझ पर इतना तो यकीन होना चाहिए कि तू उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, लेकिन तेरे रिश्ते में एक बात अजीब है, संजना को तुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं। युग ने देव का मजाक बनाते हुए कहा, अबे कृष संजना देव को पागल बना रही है, वरना तू खुद ही सोच, वो देव को किसी और से शादी करने के लिए कैसे कह सकती है। देव अपनी सफाई देता हुआ बोला, तुम दोनों संजना के पीछे इतना क्यों पड़े हो, वो मुझे प्यार करती है और सच्चा प्यार करती है, लेकिन मैं तुम दोनों को समझा नहीं सकता, उसने मुझे शादी करने के लिए कहा क्योंकि वो जानती है कि मैं ठीक से सो नहीं पाता और सरगम ही है जो मुझे सुला सकती है, तुम लोगों को संजना का सैक्रिफाइस दिखाई नहीं दे रहा। कृष और युग एक साथ बोले, संजना का सैक्रिफाइस, और फिर वो एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। देव ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर देव वहां से चला गया। देव के जाते ही युग और कृष हंसने लगे। युग ने कृष के कंधे पर हाथ मारकर कहा, भाई संजना बहुत खतरनाक है, जितना हो सके इसे संजना से दूर रख, पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया कलमो ही कहीं की। ये सुनते कृष हंसने लगा, फिर दोनों भाई बाहर आ गए। रघुवंशी मेंशन। आज हल्दी थी और मेंशन में हल्दी की तैयारी हो रही थी, लगभग सब तैयार हो गए थे। देव और सरगम दोनों एक झूले पर बैठे हुए थे जहां उनका फोटो सेशन चल रहा था। दोनों ही येलो कलर के कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे थे। देव अपनी शादी से खुश नहीं था लेकिन दुखी भी नहीं था। वो तो पहले ही डिसाइड करके बैठा हुआ था कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी वैसे ही सरगम को एक मोटी रकम देकर डाइवोर्स दे देगा। तभी हीर हल्दी का कटोरा लेकर आई और बोली, देव सरगम अब तुम दोनों यहाँ आकर बैठ जाओ, बस अब तुम्हारी हल्दी की रस्म होगी। देव और सरगम दोनों ही उस झूले से उतरकर हीर की बताई हुई जगह पर आकर बैठ गए। तभी हीर ने देखा कि ना तो वहाँ आर्या है और ना ही दृष्टि। हीर ने आराध्या की तरफ हल्दी का कटोरा बढ़ाते हुए कहा, आराध्या बेटा इसे 2 मिनट पकड़ो, मैं दृष्टि और आर्या को बुलाकर लाती हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और कटोरा हीर के हाथ से अपने हाथ में ले लिया। हीर जाने को हुई लेकिन फिर वो पलटकर आराध्या से बोली, आराध्या ये हल्दी बहुत शुभ काम की है, दूल्हा दुल्हन को ही लगनी चाहिए, कोई तुमसे शरारत करने के लिए इसमें से हल्दी मांगे तो देना मत। आराध्या बोली, हाँ हाँ बड़ी माँ मैं किसी को नहीं दूंगी, आप जाओ जाकर आंटी को बुला लो। हीर ने आराध्या को एक मुस्कुराहट पास की और वहां से चली गई। तभी वहां अभिमान अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ आया, उसने आराध्या को देखा और उसने कटोरे की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ भीख मांगनी शुरू कर दी। आराध्या ने सबसे पहले आसपास नजर घुमाई, वो अनिरुद्ध को ढूंढ रही थी। उसे डर था कहीं अनिरुद्ध अभिमान की बात न सुन ले, क्योंकि अगर अनिरुद्ध अभिमान की बात सुन लेता तो बिना इस बात की परवाह किए कि यहाँ कितने लोग खड़े हैं वो अभिमान से लड़ने लग जाता। आराध्या ने पहले अभिमान को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे इतने बड़े मेंशन में खड़े रहने के बाद अगर मुझे भीख मांगने की जरूरत पड़े तो तुम लोगों के लिए तो बड़ी शर्म की बात है। अभिमान गुस्से में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल किया करो। आराध्या भी अभिमान को जवाब देते हुए बोली, एग्जैक्टली तुम्हें भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। अभिमान गुस्से में बोला, आराध्या भूलो मत तुम मेरे घर में खड़ी हो। आराध्या भी अकड़ कर बोली, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ, भूलो मत कि तुम अपने ही घर में खड़े हो, मैंने शिवाय अंकल से शिकायत की तो अभी के अभी तुम्हें डांट पड़ जाएगी। याद है पहले भी मैंने एक बार तुम्हारी शिकायत की थी और तुम्हें आर्या आंटी के हाथ से थप्पड़ पड़ा था। ये सुनते ही अभिमान की मुट्ठियां कस गई, उसके कानों में चांटे की आवाज गूंजने लगी, वो सुलगती हुई आंखों से आराध्या को देखने लगा। अभिमान ने गुस्से में आराध्या की तरफ एक कदम बढ़ाया तो आराध्या एक कदम पीछे हट गई। अभिमान गुस्से में आराध्या के बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। जैसे ही उसने आराध्या को अपनी तरफ खींचा वैसे ही आराध्या के हाथ में जो हल्दी का कटोरा था उसमें से हल्दी छलककर अभिमान के सफेद कुर्ते पर गिर गई। अभिमान और आराध्या लड़ रहे थे लेकिन किसी का ध्यान अभिमान और आराध्या पर नहीं था, सब देव और सरगम को ही देख रहे थे। अभिमान ने अपने कुर्ते पर हल्दी देखी तो चिढ़ते हुए आराध्या को डांटते हुए बोला, दिखाई देना बंद हो गया, इलाज कर दो तुम्हारी आंखों का, ये क्या किया तुमने। आराध्या ने भी अपना हाथ झटकते हुए कहा, मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया, उल्टा तुमने एक अपशगुन कर दिया। ये हल्दी सबसे पहले देव भैया को लगनी थी लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये तुम पर लग गई। अभिमान ने आराध्या को उंगली दिखाते हुए कहा, एक तो तुमने मेरा कुर्ता खराब कर दिया, ऊपर से ब्लेम भी मुझ पर ही डाल रही हो, दोनों भाई बहन पागल खाने से छूट कर आए हो जो हर बात का ब्लेम मुझ पर डालते हो। आराध्या बोली, ब्लेम नहीं डाल रही, सच बता रही हूँ, ये हल्दी शुभ काम की थी और हल्दी तुमने अपने कुर्ते पर खुद ही गिरा ली और अब गुस्सा भी करके दिखा रहे हो। अरे हम दोनों भाई बहन तो पागल खाने से छूट भी गए लेकिन अगर तुम पागल खाने गए ना तो जिंदगी भर नहीं छूटोगे, तुम्हें इलाज की जरूरत है। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही अभिमान से थोड़ी दूर पर खड़ी हुई एक लड़की जो कि शायद उस घर में मेहमान थी वो अभिमान को देखकर हंसने लगी जैसे उसका मजाक बना रही हो। अब अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। अभिमान ने पहले उस लड़की को घूर कर देखा और वो लड़की फिर चुपचाप वहां से चली गई। आराध्या बोली, उसी का घूर कर देख रहे थे, तुम्हारे घर में आने वाले लोग हंसे भी ना। अभिमान बोला, वो मुझे देखकर हंस रही थी लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि यहाँ खड़े सारे लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। आराध्या को अभिमान की बात समझ नहीं आई और तभी अभिमान ने आराध्या के हाथ से उस कटोरे को ले लिया और वो कटोरा आराध्या के सिर पर उल्टा दिया। उस कटोरे में जितनी भी हल्दी थी उस सारी हल्दी आराध्या के सिर से होते हुए उसके बदन से नीचे तक उतर गई। ये देखकर आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। कटोरा जब बिल्कुल खाली हो गया तो अभिमान ने कटोरा टेबल पर रखा और हाथ बांध कर बोला, अब तुम्हें भी देखकर सब हंसेंगे। और तभी आराध्या चिल्लाते हुए बोली, बेवकूफ इंसान ये क्या किया तुमने। आराध्या के चिल्लाने से सब ने पीछे पलटकर देखा तो अभिमान और आराध्या दोनों ही उस हल्दी में रंगे हुए थे। आराध्या को गुस्सा आ गया, उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे कुर्ते पर थोड़ी सी हल्दी लगी थी लेकिन तुमने मुझे पूरा हल्दी में रंग दिया, अभी बताती हूँ। इतना कहकर आराध्या ने जमीन पर पड़ी हुई हल्दी को अपने हाथ में भरा और अभिमान के कुर्ते पर रगड़ती हुई बोली, ये लो सारा सी हल्दी क्या लगी, तुम पागल हो जाते हो लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छे से हल्दी लगाऊंगी। अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, पागल हो गई हो, पागल कुत्ते ने काटा है, कौन सी दुनिया से आई हो तुम, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। आराध्या ने अपने हाथ झटके से छुड़ाए और फिर से जमीन से हल्दी उठाकर अभिमान के गले के पास लगाते हुए गुस्से में कहा, हाँ पागल हो गई हो, तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। अब मैं तुम्हारी ड्रेस खराब करूंगी। पूरी रघुवंशी फैमिली और वहाँ सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे, खासकर शिवाय। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभिमान की प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब शिवाय को भी आर्या की बात सही लगने लगी। क्या अभिमान की जुबान पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और? वो हमेशा आराध्या से ही लड़ता है, चाहे गलती किसी की भी हो, जैसे उसे आराध्या से लड़ने में मजा आता हो। और ये बात शिवाय कहीं ना कहीं समझ रहा था। दोनों फिर से लड़ने लगे और तभी हीर वहां आई। हीर को देखकर आराध्या हीर के पास गई और रोते रोते बोली, बड़ी माँ इतनी सारी हल्दी मेरे ऊपर उड़ेलती। अभिमान भी आगे आया और फिर से आराध्या की शिकायत करते हुए बोला, बड़ी माँ पहले इसने मेरे ऊपर हल्दी गिराई थी और ऊपर से मुझे उल्टा सीधा भी बोल रही थी। क्या होगा आराध्या और अभिमान का?